के सारे गमों से बेगाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना, दुनिया के सारे गमों से बेगाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना। जीता हूँ दुनिया में अपनी खुशी से, न दुश्मन किसी का न उल्फत किसी से, न दुश्मन किसी का न उल्फत किसी से, हो दिन रात मेरा यही है तराना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना, दुनिया के सारे गमों से बेगाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना। शाद हूँ या दिल शाद हूँ मैं, ना शाद हूँ या दिल शाद हूँ मैं, दुनिया के झगड़ों से आजाद हूँ मैं, दुनिया के झगड़ों से आजाद हूँ मैं, ओ ये सारा जहाँ है मेरा आशियाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना, दुनिया के सारे गमों से बेगाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना। या मरना, हंसना या रोना, होता रहेगा जो कुछ है होना, होता रहेगा जो कुछ है होना, हो खाएंगे हम और कमाए जमाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना, दुनिया के सारे गमों से बेगाना, ओ मैं हूँ मस्ताना, ओ मैं हूँ मस्ताना।